Are vrăjmașului din lucrarea celui rău. Toți prorocii, începând de la Adam și până la Sfântul Ioan Botezătorul, toți au prorocit venirea Mântuitorului pentru a se izbăvi neamul omenesc din robia aceea de demult a vrăjmașului, care îl ținea pe Adam legat în prăpastia perzării iadului, împreună cu toți strămoșii care au mers după dânsul. Omenirea se desnădăzduise de a vedea izbăvitorul venit și ca să ia cunoștință de venirea lui. Însă Dumnezeu, în bunătatea lui nemărginită, nu a încetat de a trimite proroci ca să ne vestească la timp apropiata venirea Mântuitorului. Pentru asta și în minunata lucrare a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul s-a făcut cu minuni, ca atât poporul care era aici pe pământ, cât și cei care erau dincolo duși în această viață în iad, să primească știrea despre de apropiata întruparea Mântuitorului, dar mai înainte de întruparea Mântuitorului trebuia să întrupeze acela care, după cum spune prorocul Isaia, eu sunt glasul celor ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, ne de faceți cărările lui. Acesta era Ioan Botezătorul care avea să se nască la timp. Pentru asta și trimis-o a fost Sfântul Gabriel Arhanghelul să binevestească Sfântul Elisabeta și marelui proroc Zaharia, care era preot al anului atunci când îi s-a arătat Arhanghelul în biserică în timpul tămăierii. Și a spus că de soția ta va naște fiu care va fi mare înaintea lui Dumnezeu și va fi mergător înaintea celui preanalt. Și atunci prorocul i-a spus: Doamne, eu n-am venit în biserică să mă rog să am copii. Mă rog pentru bunăstarea poporului, pentru ca să primească poporul milă de la Dumnezeu. Și a întrebat totuși: dar din ce voi cunoaște eu că se va naște fiu? Pentru că eu sunt bătrân și femeia mea bătrână, deci trecută în zilele ei. Avea la 80 de ani Sfânta Elisabeta. A făcut Dumnezeu această minune nu pentru altceva, și pentru ca să creadă popoarele, că dacă se va naște Hristos în fecioară, să nu se mire, pentru că iată și prorocului care trebuia să meargă înaintea lui, s-a născut cu puțin mai înainte, cu 6 luni, s-a născut din cea searpă și bătrână. Dacă pentru de cel bătrânesc a putut să nască copil, la fel și fecioara, fără de bărbat, putea să nască copil prin minunea cea dumnezeiască a lui Dumnezeu, prin puterea cea mare a lui Dumnezeu. Pentru asta s-au împrăvățit la Dumnezeu minunile să se facă pentru cei necredincioși, nu pentru cei credincioși. Și chiar pentru necredincioșii de astăzi, și pentru cei credincioși, dacă vrem să luăm pentru ca să se întărească în credință. Pentru asta, Sfântul Ioan a primit acel dar de la Dumnezeu, că Ioan așa să tămășește plin de dar, numele de Ioan. Deci a primit acest dar de la Dumnezeu, deși numele care înseamnă plin de dar de la Dumnezeu, deci l-a primit de la înștiințare de la Sfânt Înger. Și atunci când Zaharia prorocul a căutat să înștiințeze prin ce vor cunoaște eu să va naște în mie fiul la bătrânețe. Pentru zice Arhanghelul, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, mult să fii până la nașterea copilului. Și când vor întâlni acelea care ți-am spus eu acum, atunci să te rogi lui Dumnezeu să va dezlega limba ta. Și obicei era după cum știți de legea veche, la 8 zile de la nașterea grupului trebuia să se taie pruncul prezut de parcă bărbătească de către preotul bisericii. Și mergând preotul la casa acelui nou născut, a vrut să-i pun numele Zaharia, dar totuși a întrebat familia, cum să-i pui numele? Și atunci Sfânta Elisabeta, pentru că prorocul Zaharia, bărbatul ei, era mult, nu putea să vorbească, pentru asta a spus ea că Ioan este vestit să-i fie numele. Dar cum să-i fie numele lui Ioan? Pentru că nimeni din neamul vostru nu se cheamă cu acest nume. Pentru că era obicei în acele vremuri ca după numele tatălui să pui sau din nume după numele celor care era din tribul respectiv, să nu iasă în afara tribului, deci să se pui numele cel obișnuit din neamul lor. Pentru asta au și spus ei că nimeni din neamul vostru nu se numește cu acest nume. Și Sfânta Elisabeta a spus că porunca am de la Sfântul Înger ca numele lui să fie Ioan. Și atunci au făcut semn Sfântului Zaharia prorocului, cam cum ar vrea el să-i pui numele. Și a cerut hârtie să scrie și a scris Ioan să-i fie numele lui. Firmamento che da attività di stati legati va. Da tu ci ha pronocito il risalto, si tu prunque le pronunce le grannate per te no, per le verde la inda a lui, tanto che lui stare a dormire. Se cari la cala, cari trebbiato che ti ha trasporti vari di tre vincere. Fare sì la peccato, perché da essi, per se potesse comparre le mani organiche. Ce spune gli uomini, va. Pocăință vă s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce înseamnă pocăința? Părăsiți-vă de păcate, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce sunt păcatele, iubiți credincioși, și noi le simt, și dumneavoastră le cunoașteți. Curviile și preasurviile sunt păcate. Uciderile, aborturile sunt păcate. Cel care ia anticoncepționale să nu facă copiii femeile, tot păcate sunt. Indiferent metodele prin care să atâne să nu facă copii, toate sunt păcate. Deci iată păcatele de care spunea Sfântul Ioan Botezătorul cu atât să părăsească oamenii de atunci, crimele și furturile, să trăiască omul viață cinstită pe pământ, în munca lui să trăiască, nu să furi să trăiască. Dar credeți dumneavoastră că dacă atunci au fost acele păcate, pentru care Sfântul Ioan trebuia să vină să izbăvească pe oameni prin botez, prin predica pocăinței, astăzi oare nu este nevoie de acest lucru? Atunci a mers Sfântul Ioan să pregătească venirea Mântuitorului. Dar ne-a lăsat pe noi Dumnezeu până la sfârșitul lumii, preoții și arhiereii, legile lui Dumnezeu, a legii celui noi a Mântuitorului. Să credeți pocăința până la sfârșitul veacului, ca Mântuitor a doua oară când va veni să găsească biserică pe pământ, să găsească oameni creștini buni, să găsească oameni cu frică de Dumnezeu. Că dacă ne vom lăsa de această avalanșă a păcatelor care predomină în lumea astăzi, unde credeți că vom ajunge, iubiți credincioși? Ajungem în prăpastia pierzării. Și conștiința când îl mustră pe om este o muncă înaintea muncii cele veșnice. Deci noi acolo trebuie să ajungem să ne împăcăm cu Dumnezeu de pe pământ. Deci conștiința noastră să fie împăcată înainte de a ajunge la sfârșitul morții. Că rar dacă cineva se îmbrănicește la sfârșitul vieții, să-i vie preotul în casă, să se spovedească de păcatele pe care le-a făcut în timpul vieții, să primească dezlegare și împărtășirea cu Sfintele Taine. Noi, dacă vrem să avem o dezlegare, nu trebuie să lăsăm până atunci, până în pragul morții. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu mai înainte, că viața aceasta nu ne este lăsată pentru altceva decât numai pentru ca să ne pregătim de astăzi să putem să trăim în veșnicie. Iar dacă noi, această viață scurtă care ne este dată de a ne pregăti pentru cealaltă veșnică, o pregătim și o trăim în ea ca niște nemuritori, pentru asta și Dumnezeu va ridica darul de la noi și vom merge dincolo, cum spune însuși Domnul, și vor merge drept în viață veșnică, dar păcătoși și în muncă veșnică. De ce? Că s-au pus nădejde în această viață trecătoare care este ca un vis. Și Dumnezeu spune, prorocul nu este în pietre. Dacă cineva preferă visul, lasă vis acestei vieți să trăiască. Pentru asta de multe ori creștini buni, oamenii care fac lucrurile cele plăcute de Dumnezeu, îi zavisește diavolul și au parte numai din necazuri pe pământ. Dar nu pentru că pedepsește Dumnezeu au aceste necazuri. Și Dumnezeu vrea prin necazuri să-i fie aproape de dânsul, că prin descoperirile trupești, prin viața cea bună lumească, prin banii cei mulți care îi câștigă oamenii cu nedreptul, aceea duce pe oameni la pierzarea sufletului. Plus că este că se dat banul cu nedreptul, plus că prin bani omul își câștigă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, banul este capul tuturor răutăților. Deci dumneavoastră și astăzi care s-au îmbogățit cu nedreptul peste noapte, nu scapă nici de legata pământească și nu vor scăpa nici de legata lui Dumnezeu. Pentru că n-au făcut altceva decât să fure din mâna săracului, să ia de la omul care muncește muncă cinstită. Într-o altă zi, credincios, Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut să meargă înaintea Mântuitorului, să cătească calea, pregătească oamenii sufletește, pentru ca atunci când va veni Mântuitorul să primească Evanghelia cu inima deschisă. Cuvintele Evangheliei care spune Sfântul Ioan Botezătorul când boteza. Să și-au adus în toate categoriile de oameni, între care s-au dus și ăsta și Doamne, să zic, dar noi ce să facem? Cum ar fi acum poliția? Doamne, noi ce să facem să ne mântuim? Le răspunde Sfântul Botezător și spune, voi nimic să nu luați cu nedreptul, să vă îndesulați cu legile voastre. Iată porunca Sfântului Botezătorul pentru cei care deci au avut toate categoriile și atunci la fiecare ce se facă? Să în primul rând, să nu facă nedreptate fratelui tău. Deci celui care este foame și tu ai de mâncat, dă-i hrană. Cel care are nevoie de haină, dă-i și lui haină. Dar Mântuitorul ce ne învață? Ne învață sărăcia aceea de bunul voie. Deci merge pe calea a pregătit-o Sfântul Ioan Botezătorul și ne învață că cel ce se cere haina, lasă și cămașa. Cel care te roagă să mergi cu Duhul, îl numești cu Duhul două. Iată Evanghelia cum se împletește cu cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul, care a pregătit numai mai înainte de venirea Mântuitorului. Și așa e vis credincioși și noi. Ne vom petrece în dragoste și unii cu unitate prin noi. Ne vom păzi legea creștinească. Ne vom încătra în legele cele creștinești. Va binecuvânta Dumnezeu țara noastră sfântă. Pământul Domnului ce care este sfințit de picioare Sfântul Apostol Andrei cel Întechemat. Îl va binecuvânta Dumnezeu după cum vedeți că este nevoie cu ploaie, îl va binecuvânta Dumnezeu. Dar înainte de asta să ploaie Dumnezeu în inima noastră e blavia credinței. Și darul de la Dumnezeu de a păstra dreapta credință care ne-a învățat Sfântul Apostol Andrei. Că noi, iubiți credincioși, n-am făcut nimic altceva decât să păstrăm mai departe acest cuvintele lăsate de Sfântul Apostol, de Părinții Apostolii și mai departe de cei ascunși până în zilele noastre. N-am făcut altceva decât să păzim așezământul și rândeală lăsată de dânsii. Deci, poate cineva dintre dumneavoastră nu știe exact ce înseamnă zilele. Eu în câteva cuvinte nu mai vă spun nu, pentru că e cald și nu puteți să stați și așa v-ați ostenit prea mult stând în căldură. Biserica Ortodoxă Română 1924 de ani a păstrat credința pe care o păstrăm noi astăzi. Noi n-am făcut nimic, nici că m-am adăugat, nici n-am servit, decât am continuat această credință sfântă primită de la străbunii noștri. Iar stilul nou este cu dogma ortodoxă. Cu tradiția este jumătate catolic, jumătate ortodox. Se sărbează Crăciunul sau nașterea Domnului și Bogodeanța cu catolicii și se fac de partele cu ortodoxii. Se sărbătorile care sunt legate de parte, se văd cu florile, nașterea Domnului care este după Paști și cu Biserica Mare, Rusaliei. Deci acestea se fac împreună cu ortodoxii. Sărbătorile cu dată fixă ca Buna Vestire, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru, la fel se fac împreună cu ceilalți, cu Apusul. Deci ia iubiți credincioși, Biserica Ortodoxă care n-a schimbat este Biserica Rusiei, care n-a schimbat și este ortodoxă în întregime. S-a păstrat cu darul lui Dumnezeu prin multe necaze și suferințe și în care a noastră credința curată, fără stivitere și fără adaur. Până în zilele noastre, așa după tot și dumneavoastră, cum puteți să constatați astăzi. Este Patriarhia Ierusalim care este ortodoxă pe zilei, care n-a schimbat nimic, exact cum ținem noi. Este Patriarhia Serbiei, este Sfântul Munte Atos, este Muntele Sinai și este la fel o parte din Biserica Rusă care este în America, tot la fel este ortodoxă pe Sârbec, cu care suntem și în comunie. Pentru asta e vizită din jos și dumneavoastră, păstrați în continuare dreapta credință, pentru că schimbările care s-au făcut sau se vor face și de aici înainte, sunt de ordin politic, nu sunt de ordin bisericesc. Nu sunt nici plăcute lui Dumnezeu, nici după voia lui Dumnezeu. Pentru asta se escaladează, cum zice prorocul, din adânc în adânc, din rău spre mai rău. Pentru asta și unii din preoții pe prorocul care sunt dezrăbăviți, păzând de cazurile care vin asupra bisericii, în cauza celor mari care nu sunt cont de rânduielile cele lăsate de Sfântul Dumnezeu și Părinți. Pentru asta s-a ajuns în țară cu sfârșit cont de Sfântul Dumnezeu să se vădeze prin strovile sau prin turnare, ceea ce numai catolici făceau înainte. Acum aproape s-a generalizat și în țara noastră. Deci în regat nu exista înainte botez prin strobire sau prin turnare. Acum se lucrează să facem biserică. Lucru anticanonic. Pentru că zice Mântuitorul către Nicodim care s-a dus noaptea la dânsul și a stat în urmă cu dânsul și îi spune Domnul, dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Să se nască cum se nască copilul din pântecele mari și să se nască unul din căzătoarea botezului. Deci iată porunga Mântuitorului. Și la Sfântul lui Ioan, la Sfântul Matei Evanghelist, când Domnul s-a botezat de către prorocul Ioan, care azi îi observăm nașterea, se zice Evanghelistul că îndată ieșind din apă. Deci iată că Mântuitorul a intrat în apă. Și a fost afundat și Mântuitorul. Dar îndată a ieșit din apă, că n-a avut păcate pentru că obiceiul Sfântului Ioan și nu obicei. Porunga de la Dumnezeu. Dumnezeu era, să se afunde până la grumaz, să-și mărturisească toate păcatele, după aceea să afunda în apă de trei ori. Deci iată din credincioși cum se îndepărtează de adevărul dogmatic al credinței ortodoxe, cei care nu e interesate de biserică, care s-au trecurat în biserică pentru interesul și pentru trai burși, pentru viața de pe pământ. Dumneavoastră care ați moșterit din neamănă în credința Sfântilor Apostoli și a Sfântului Apostol Andrei, să mai ridicați să mulțumesc cu demnitate și cu cinci, indiferent de greutățile care vor veni peste noi. Să nu vă mai rețin, vă mulțumesc de suflet pentru că ați luat parte la Sfântul Dumnezească liturghiei. Mulțumesc Părintele Arhim Andrei Spiritor pentru dragostea care a avut-o bine invitat și părinților de aici la mănăstire, și Părintele Flavian, Părintele Atmendrichie Ochilat, Capogradu, s-au ostenit să fie în mijlocul nostru. Și tuturor părinților și deascurilor care au slujit împreună cu noi, dumneavoastră tuturor pentru o steneală care ați făcut-o de a lua parte la Sfânta Dumnezească liturghiei. Mântuitorul nostru Iisus Hristos vă păzească din toate răutățile acestui viac rău, să se putem să-i spunem. Să vă ajute Dumnezeu să vă izbăvească cu rugăciunile Sfântului Ioan de răutățile acestui rău, să vă binecuvânteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin! Amin.